Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini örtmüş olan kimseler, Kur'an ile ilgili olarak bu Kur'an onun Muhammed'in uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Ona başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir. O Kur'an yazılı duruma getirilmiş öncekilerin masallarıdır. Şimdi de o sabah akşam sürekli kendisine okunmaktadır dediler. Böylece onlar kesinlikle haksızlık ettiler ve asılsız bir iddia getirdiler. Halbuki onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. İşte Rabbimizin bizlere apaçık bir şekilde bildiriyor. Özgür irademizle de hak veya batıldan dilediğimizi seçebileceğimizi beyan ediyor. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, son iki hafta boyunca Meryem validemiz ve İsa peygamberimiz ile ilgili olarak şimdiye kadar hiç duymadığımız konularda araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi Kur'an'daki anlatımı açık bir şekilde ortaya koydu. Biz de bunu hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Geçen hafta İsa peygamberimizin doğumu, İsa sözcüğün anlamı ve yaşadığı dönem ile ilgili bilgiler vermişti. Şimdi sayın konuğumuzdan devam etmesi istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi iş özetlersek, Meryem valide İsa peygamberi doğurduktan sonra Kur'an'a baktığımız zaman Filistin'den ayrılıp, Kudüs'ten ayrılıp yerleşime elverişli, suyu bol olan bir tepeye yerleştirilmiş, oraya gitmişler. Evet. Bu yerin hani Kumran olduğunu. Kumran olduğunu. Çünkü tarihi bilgilerde ve belgelerde de bu nitelikteki yerin orası olduğu biliniyor. Ve bu ne zaman oldu, nasıl oldu noktasına geldiğimiz zaman bunu tarihte bir belge ve bilgi yok şimdilik. İleriye doğru inşallah Müslümanlar, insanlar bu konuyu araştırdıkları zaman inşallah onların bilgilerine, onlarla ilgili kanıtlara, kalıntılara da ulaşacaklar. Ne var ki İsa peygamberin kişiliğindeki taşıdığı vasıflar, peygamberliğin ötesindeki hekimliğine baktığımız zaman, gıda yönünde yani zahirecilerine baktığımız zaman bu dönemin, bu işlerin milattan önce 200-400. Yıllar arasında İskenderiye'de öğretildiğini biliyoruz. Öyleyse İsa peygamber de buna dayanılarak Esseniler ve İskenderiye ve İsa peygamberdeki nitelikler dikkate alındığı zaman İsa peygamberin halkın bildiği gibi miladi sıfır yılında değil de ondan 200-300 sene evvel yaşadığı evet. kanaatını biz taşıyoruz. Evet, bu çok önemli bir vurgu. Evet. Bunu da hani inşallah ileride hani belgeler, bilgiler ortaya çıktıkça bu anlaşılacak. Şimdi şöyle, daha önce dediğimiz gibi Meryem Valide konusuna giderken İsa konusuna birkaç defa döndük tekrarladık. Kur'an hak kitaptır, gerçektir. Evet. Masal, efsane, mitolojiyle alakası yok. Yoktur. Öyleyse bunlar er geç, bilimsel olarak da İsa ile ilgili, Meryem ile ilgili konular da hep ortaya çıkacak. Şimdi şöyle, hadi bugün tuhafınıza gidecek ama İsa peygamberden bile 3-5 bin sene evvel yaşamış olan İbrahim peygamberle ilgili kanıtlar Sümer tabletlerinde bugün ortaya çıkıyor. Evet. Orada İbrahim peygamberle ilgili çıkan tabletler Kur'an'la bir uyumluk sağlıyor, örtüşüyor. Evet. Aynı inşallah Müslümanlar, Hristiyanlar veyahut da tarihçiler, bilim adamları İsa ile ilgili de inşallah hani böyle daha iyi tetkik, daha iyi çalışmalar yaptıkları zaman Kur'an'la örtüşen, Kur'an'daki bilgileri onaylayan belgelere ve kanıtlara ulaşacaklardır. Kur'an'ın mucizeliği o zaman daha çok anlaşılacak, tabii, değil mi? Bunu zaten bunu biliyorsunuz Fussilet suresinin son ayetlerinde Afak ve Enfüs'teki ayetlerdeki şeylerle Kur'an'ın hak kitap olduğu ortaya çıkacak. Evet. Bunları biliyoruz. Şimdi gelelim bundan sonra Kur'an'ın indiği dönemdeki Hristiyanların, Yahudileri bir tarafa bırakalım. Yahudilik tarihte kaldı artık. Tabii. Hristiyanlık başladı diyelim. Hristiyanlıktaki yozlaşmalar söz konusu. İsa peygamberle ilgili yanılmalar, yanlış anlayışlar ve yanlış inanışlar. Şimdi bu İsa peygamberle ilgili Kur'an'ın indiği dönemde Kur'an ayetlerine baktığımız zaman çok öz ifadelerle şey yapıyoruz. Şimdi birincisi, bir kesim var, İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Evet. İkinci bir kesim var, İsa Allah'ın kendisidir diyorlar. Evet, çok doğru. Üçüncü bir kesim var, Allah üçün üçüncüsü. Üçün üçüncüsü diyorlar. İsa da üçün birincisi. noktasıyla böyle bir yanlış, sapık inançlar var. Üçü de birbirini tezat teşkil ediyor. Evet, bu inançlar vardı o dönemlere göre. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemde Hristiyanlarda böyle üç tane mezhep var diyelim. Müslümanlıkta ise hiç mezhep yok. Evet. O 1500 sene zarfında o günden hani bugüne doğru Müslümanlardaki mezhep sayısını saymanın imkanı yok. İmkansız. Kimisi 73 mezhep, 73 fırka falan dese de hadis var. Yani saymaya kalkacak olursan 7000'i de 70000'i de geçen mezhep var. farklı farklı inanışlar var. Evet, maalesef. Değil mi? Maalesef. Evet. Şimdi haliyle o günden bugüne de Hristiyanlar sadece bu üç anlayışta kalmadı, üç mezhepte kalmadı. Onlarda da yüzlerce, belki binlerce hani mezhep türedi. Şimdi bunlar nelerdi, nasıldı, bugün işi, o gün Kur'an bu Hristiyanlardaki üç inancı tahsih edip düzeltme noktasında ayetleri var. Şimdi biraz sonra göreceğiz. İnşallah bizler de bugün için Hristiyanlar ne alemde, yani o günkü üç mezhepliler bugün kaç yüz mezhebe geldi, onların her birinin inançlarını tahlil edeceğiz, öğreneceğiz. İnşallah Kur'an bilgileriyle onları da aydınlatıp onları düzelteceğiz. Amaç o. Tıpkı Kur'an'ın o ilk üç anlayışı düzelttiği gibi. Evet. Şimdi de bu görev bize düşüyor. Evet. Bize düşüyor. Ama bunu önce onların bugünkü konumunu da yakinen bir öğrenip bilmemiz lazım. Tespit etmek gerekir. Evet. Şimdi sağ olsunlar Kur'an'ı tanıyıp Kur'an'la tanıştıktan sonra gerçek İslam'ı tanıyan, bilen, yüksek derecede papazlık mertebesine ermesine rağmen Müslüman olan değerli kardeşlerimiz var. Şimdi onlarla temas halindeyiz. Onlardan bu konularla ilgili bilgiler almaktayız. Kur'an üzerinden de onları hani bir eleme, Kur'an'la ne diyor, mihenk taşına vurmak suretiyle onlara da inşallah yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah. Şimdi bu inşallah şeylerimiz de devam tamam ediyor. Çok güzel. Bunu şey yaparken yine bunu biraz daha ileride çok önemli, daha detayına gireceğimiz açıları gelecek de, şu gün için bu yanlış inançların hepsi Müslüman gençlere empoze edilmekte. Hacının, hocanın, vaizin, müftünün, imamın çocukları bile Hristiyanlaştırılıp papaz yardımcılığına kadar da götürülebilmekte. Maalesef. Şimdi ondan dolayı biz burada üzerinde duracağımız şey Kur'an'ı. Hı. Yani hep onlara Kur'an ışığında onları aydınlatmaya çalışmak olacak. Evet. Bizim işimiz de bu olacak. Kur'an'ı, yani Kur'an'ın indiği dönemde Hristiyanlara okuyup, onlarla karşılaşıp, müzakere edip, tartışıp, onlardan binlerce kişinin, ehli kitap, alimlerinin, hani Kur'an karşısında kendilerine pat diye yere atıp, evet, Allah gerçeği kabul ettiklerini biliyoruz. Evet. Kur'an'dan bunları anladık, öğrendik. İnşallah yeni de hani Hristiyanlar, bu dönemin Hristiyanları da, Kur'an'daki gerçek karşısında, hak karşısında, hak öğreti karşısında inşallah hepsi pat diye kendisini yere atacak. İnşallah. Ve inşallah İslam'la müşerref olacaklardır. Tabii, tabii. Bundan da eminiz yani. Çünkü Kur'an'ın verdiği gerçekler karşısında, gerçek bilgiler karşısında akıllı insanın tabii, yani aksi davranması da söz konusu değil. Evet. Şimdi efendim, İsa'nın konumuyla ilgili, İsa ile ilgili Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bunlardaki ana hattı aşağı yukarı dört grupta bunu görüyoruz. Birincisi, İsa ile ilgili net anlayışlar Maide suresinin 72 ile 78. ayetlerinde bunları görürüz. Evet. Burada deminki bahsettiğim o üç ana inanç vardı ya. Evet, Allah. Mesela onları burada görüyoruz. Mesela 72, Maide 72'de andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyen kimseler kesinlikle Allah'ın ilahlığını, Rabbini örten birileri olmuştur. Çok. Bunlar kafirdir, kafirleşmişlerdir. Halbuki Mesih, şimdi onlar Allah'ın kendisidir diyor ama diyorlar. Mesih'in kendisini yapmıştı bak. Ha, Mesih. Ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun baranağı da ateştir. Ve şirk koşarak, küfrederek yanlış iş yapanlar için yardımcılardan da kimse yoktur demiş. Mesih böyle diyor. Mesih böyle görev yani yapmış. Yani görüyoruz ki İsa peygamber de evet, diğer peygamberlerden farklı bir misyon yürütmemiş. Aynı. Aynı. Hepsi. Evet. Aynı. O da tevhidi, hani Enbiya suresinin 25. ayetinde bir şey var. Sor bakalım senden evvelki elçilere tevhid dışı bir şey yaptır, evet, yaptırılmış mı yani? Hepsi evet, tek Allah'a hepsi ibadet etmesini istenmişti diyor. Bu evet, bir. 73'te andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler de kesinlikle kafir olmuşlardır. Onu da reddediyor, evet. Bak, oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse kesinlikle onlardan Allah'ın ilahlığını, Rabbliğini örtmüş kimselere acı veren bir azap dokunacaktır. Kesin. Şirkleri devam ederse devamlı onlar sonucuna katlanacaklar. Sonucuna katlanacaklar, cezalarını alacaklardır. Ve arkadan bir uyarı. Hala onlar Allah'a hatalarından dönüş yapmaz ve ondan af dilemezler mi? Evet. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet. İşte evet, geçmişinde yaptığı hatalara takılıp kalmasın. Evet, inat etmemek. İnat etmesin, gelsin. Allah neydi? Rahman. Tabii. Rahman neydi? Bağrına basan. Bağrına basan. Tamam. Bir ananın yavrusuna. Tamam, haddini bilip Allah'a dönene yani, Cenab-ı Hak kucak açıyor. Kucak açıyor, bağrına basıyor. Şimdi buradaki mesaj şöyle bir devam eder. Meryem oğlu Mesih sadece bir elçidir. Bitti, olay bu kadar. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Tabii. Anası da dosdoğru bir kadındır. Evet. Her ikisi de yerlerdi. Tabii. Bak onlara, ayetleri nasıl açığa koyuyoruz. Sonra yine bak, onlar nasıl döndürülüyorlar. Evet. Onlar da insan da burada evet, yemek yine yerlerdi. Bu ayetlerde İsrailoğullarına, yani Yahudilere, onların kalıntılarına, İsa peygamberin devam şeylerine gerçek anlatılır. Evet. Diğer bir konu, İsa peygamberle ilgili inanç ve İsa peygamberin misyonuyla ilgili. Ali İmran suresinin 59-62. ayetleri. Evet. Burada da şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in, yani her insanın durumu gibidir. O, yani Allah, onu topraktan oluşturdu. Sonra da ona ol dedi ve o da hemen oldu. Evet. Evet. Bu ayetlerin devamında mesela 60'ta, şimdi Ali İmran 60'ta, bu gerçek senin Rabbindendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Evet. Bak, şimdi yine hak ve gerçek. Kur'an'ın haklığı anlatılan şeyler de bu. Bu ayetlerde, yani Ali İmran suresinin 60. ayetinde, 61'de, 62, 63'te, burada bu olaylardan sonra ayetin devamında son zamanlarda da güncelleşen bir mülâne olayı vardır. Bak, şöyle devam ediyor. Sana bilgiden geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışırsa hemen gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da birbirimizi dışlayıp, yani lanetleyelim, gözden çıkaralım da Allah'ın dışlayıp gözden çıkarmasını yalancılar üzerine kılalım de. Meydan okuma bir. Bu birden meydan okuma. Buna mülâne denir. Evet. Bu mülâne Arap geleneğinde var olan bir şeydi. Evet. Bu Resulullah'a gelen bir Hristiyan ekiple Resulullah'ın bir tartışması, İsa ile ilgili bilgi alma, tartışma, müzakere etmeye gelen bir heyete karşı Resulullah'ın hazırlanışıydı. Evet. Bu gerçekleri İsa da burada ne diyor Ali İmran'da? İsa'nın durumu Adem'in, yani her insanın olduğu gibi bir şeydir. Bu işte o Sünnetullah heyete, neyse odur. Evet. Necran heyetine. Evet, bu heyet Necran heyeti diyorlar Necran, değil mi? Necran'dan gelen bir heyete böyle. Yani burada denmek isteniyordu ki hani onlar İsa Allah'tır diyorlardı, İsa Rab diyorlardı, evet, işte yok Allah'ın oğlu diyorlardı, üçüncüsüdür diyorlardı. Bu ayetlerde, ya İsa da aynen sizin gibi yaratılmış, taştan, topraktan, maddeden yaratılmış bir insan. Bu kadar açık. Ne Rab'lığı var, ne üçüncüsülüğü var, tamam mı? O da sadece bir elçi. O da herkes gibi yedi, içti, evet, değil mi? O hayatında öyle sürdü diye böyle bir uyarı var. Kesin bilgi var. Ve bu uyarılardan sonra samimiyseniz var mısınız bir mülâneye, karşılıklı bir lanetleşelim de. Evet. Yani Allah yalan söyleyenin, doğruyu bilmesine rağmen doğrudan kaçanların üzerine lanet etsin, onu dışlasın, onu azaplandırsın. Bunu şöyle canı gönülden isteyebilir misiniz? Meydan gelin okuma. Çok büyük bir meydan okuma. Hadi bunu bir yapalım tarzında. Cesaretiniz varsa. Evet. Böyle bir meydan okuma noktasına geçildi. Tabii bunu da onlar göze almadı. Tabii. Evet, tarihi belgelerde bunlar evet var. Onlar da bunu göze alamadılar. Evet. Yine İsa ile ilgili inançlar ve doğrultulması noktasına geliyoruz. Bu Zuhruf suresinin 57 ile 64. ayetleri. Evet. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca senin toplumun ondan uzaklaşıp giderler. Şimdi bir yerde bu Hristiyan kalıntıları var ya, o toplumun içerisinde onlardan birileri sen İsa'yı konu edip Kur'an'daki İsa'yı anlatmaya başlarsan, tamam mı? Dinlemek istemiyor. Dinlemek istemiyor. Oradan sıvışıyorlar bunlar. Haktan kaçıyorlar. Yani deve kuşu kendi kafalarını kuma sokuyorlar. Bugün de hani bugün bunun hangisi? Örnekleri var değil çok, mi? Yani bugün daha çok yaşıyoruz. Kur'an'la yani. Yüzleşelim dediğin zaman Kur'an'daki şey yok. Şey. Eski duyduğumuz yetiyor, eski bildiğimiz yetiyor. Aynen. Şimdi aynen oluyor. Onları aynen. görüyoruz. Evet. Ve senin toplumun, bak, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa o mu, Muhammed mi veyahut da İsa mı? Hı. Burada her ikisine de derler. Bu örneği sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Aslında onlar aşırı düşmanlık eden bir toplumdur. Yani evet. laf olsun diye, evet. torba dolsun diye, inatlaşsın. Hani veyahut da ispatı vücut için, yani kendilerinde bir yerlerde var olduğunu göstermek için evet. tartışıyorlar, konuşuyorlar. İşte laf olsun diye tartışıyorlar. Evet. Ha. Bak şimdi, İsa sadece bizim kendisine nimet verdiğimiz ve kendisini İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldur. Çok açık. Tamam. Değil mi? İsa da nimet verdiğimiz. Evet. O kitaplarında yazdığı gibi yapacağımız. Ne ilahtır? İşte o kadar. Eski inançlarında olduğu. Şimdi veyahut da bak şimdi yeni elde dolaşan Hristiyan kitaplarında o İncil adıyla falan Hı. dolaşan kitaplarda İsa baştan sona kadar Rab olarak Rab diyor evet. Evet şey yapılır. Kur'an'ın indiği dönemdeki demek ki İsa'nın Rab'lığı söz konusu değilmiş. Yani Rab sıfatı yok o üç şeyde hani. Hmm, evet. Allah'tır sonra diyorlar. Da. Şimdi Allah odur diyorlar. Üçünün üçüncüsüdür hmm. diyorlar. Değil mi? Evet. Ama Allah'ın oğludur diyorlar. Rab diyorlar Rab. Demiyordu Cenab-ı Hak. Evet değil? Öyleydi. Şimdi, tamam. Şimdi bunlar daha sonraki günlerdeki yazılmış, çizilmiş veyahut da çevrilmiş kitaplarla Hristiyanlara empoze edilmiş Rab'lığı. Evet. Halbuki Rabbül Alemin ancak Allah'tır. Tektir. Tamam. Şimdi evet. bunu da biliyoruz. Evet. Şimdi burada devam ediyoruz. Şimdi İsa yine kendisi, bak İsa ile ilgili doğru inançlar şey. İsa apaçık delillerle geldiği zaman dedi ki, Hı. bak şimdi İsa kim ne yapmış? Demiş? Oraya o zamanında ne demiş? Evet. Ben size haksızlık ve kargaşayı önlemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri getirdim. Size kısaca hikmeti getirdim. Hikmet, evet. Ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. Evet. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'teki düzmeceler, Tevrat'taki ilkeler bozulmuş, tahrif edilmiş. İsa o pislikleri temizlemeye gelmiş. Bak, Mesih. Hani Mesihlik sıfatını burada. Evet, evet. aynısı. Değil mi? Süpürgeci yani o pislikleri temizleyecek yani için. Öyle. Evet. Onu geldim diyor. O halde Allah'ın koruması altına girin. Bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah o benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Hah, buyur Rab kimmiş? Allah. Allah. Hem İsa'nın Rabbi hem sizin Rabbiniz. Öyle diyor bak. Evet. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Burada da İsa'nın misyonunu, İsa ne demiş, ne yapmış? Burada da apaçık görüyoruz ki evet. her peygamber gibi sadece tevhid ve herkesi sadece Allah'a, kulluğa evet. davet etmiş Ediliyor. Bir elçi. Değil mi? Hepsini görüp aynı. Ha, şimdi devamında da burada Allah'ın yine aynı şeyler var. Fakat gruplar, yani bu mezhepler, İsa hakkında kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Artık acı bir günün azabından dolayı şirk koşarak yanlış iş yapanların vay haline, zalimlerin vay haline. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyamet anının kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Olacak. O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişiler hariç tüm önderler, birbirinin izinden gidenler birbirlerine düşmandır. Evet. Toplumu aldatanlara da burada evet. uyarılar çok yapılıyor. Çok büyük uyarı. Evet, çok büyük uyarı. Toplumu bozanlar. Arkasına kitleleri takıp sürükleyenler, uyutanlar. Bundan nema evet. sağlayanlar, uyutanlar da burada şey yapılıyor. Evet. Evet. Burada da gördük ki İsa da diğer peygamberler gibi evet. hakkıyla elçilik misyonunu, görevini yapmış, evet. hizmetini vermiş birisidir. Şimdi yine İsa ile ilgili Maide suresinin 109-120. Ayetlerinde de Hı. genişçe bir pasaj var. Orada da İsa'nın hani böyle şeyleriyle ilgili, tüm misyonuyla ilgili Hı. güzel anlatımlar var. Net herkesin yani Müslümanların, Hristiyanların, insanlığın bilmesi gereken gerçek bilgiler var. Şimdi ilk mahşer anıyla orada pasaj böyle başlıyor. Allah elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek. Hı. Elçilerin toplanacağı gün demek, kıyamette, mahşer anında elçileri de Allah oraya huzura getirecek. Elçileri de insanların, ümmetlerinin tanıklığı olacak. Şahit olacaklar. Evet, onlarda. Orada elçiler tanıklık edecek. Evet. Hani Resulullah da aynen. Bizim ümmete tanıklık edecek. Ama bir şey daha var. Son insanlar bizler. Bizleri de Cenab-ı Hak elçilik misyonunu bitirdiği için hı. belirli bir ümmeti de hayırlı bir ümmet, vasat hı. bir ümmet hani böyle şey yapmak hı. için insanlığa şahit tutacağını. Evet. Çünkü elçi evet. gelmedi Müslümanlar başka. Da görevlerini iyi yapacaklar. Onlar emri bil maruf evet. dedim, nehyanil münkeri yapacaklar. Yani peygamber misyonunu sürdürecekler ve Yahudiler hakkında, Hristiyanlar hakkında veyahut da Rumlar hakkında, Ermeniler hakkında, Ruslar hakkında, Fransızlar, İngilizler hakkında da şahitlik yapacaklar. Evet. Neden şahitlik yapacaklar bunu? Hristiyanlara, Yahudilere diyelim din olarak, hı. ırk olarak dediğim gibi Rumlara, Ermenilere, Fransızlara, İngilizlere, Ruslara, onlara da Çinlilere, Japonlara Kur'an hakikatlerini götürecekler. Götürdükten sonra ya Rabbi ben bunlara bunu götürdüm. Ben yapmamı gereken yaptım. İnandılar, inanmadılar. İnananlar için inandılar, inanmayanlar için inanmadılar diye ahirette tanıklık edecekler. Halimiz bu perişan görev. Bizim. Ha. Evet. Evet, halimizi, perişan. Vebalimizi, evet. görevimizi, işimizi ciddiyet de bu arada iyi, bu arada. Evet. Çok önemli. Müminlerin evet. böyle bir misyonu da var. Evet. Bunu da burada şey yapsınlar. Bu arada hatırlatalım. Bu konuyu inşallah ileride farklı boyutlarda ele alacağız. İnşallah efendim. Evet. Böyle bir elçileri topladığı gün Allah hı. şöyle diyecek bak. Size verilen cevap nedir? Soracak. Evet. Elçilere. O da bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki sen görülmeyeni, duyulmayeni, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilen kendisin diyecekler. Önce tabii. saygılarını, tabii. hadlerini bilerek elçiler, ya Rabbi biz gaybı bilmiyoruz, her şeyi bizden daha iyi bilen sensin diyecekler. Ve Allah burada karşıya şahit tanık masasına İsa'yı getirdi mahkemede. Şimdi. İsa burada hemen her şeyi dökecek bak şimdi. Kendisiyle ilgili, Hristiyanız diyenlerle ilgili. Evet. Orada şimdi canlı bir mahkeme. Bunu hep diyoruz ya. Tiyatro. Burada Cenab-ı Hak bir tiyatro. Tiyatroda bir sahne. Allah elçileri getirdi. Hristiyanlar, getirdi. Yahudiler bir tarafta. Tamam. İlk tanık sandalyesinde tanık. İsa tanık olarak yani. İsa'yı geldi. Evet. Önce bir genel sordu elçilere bu sahnede, tiyatro sahnesinde. Siz tebliğ yaptığınız zaman, gerçeği anlattığınız zaman bunlar ne yaptı? Diyor. Tabii. Onlar da ya Rabbi gaybı bilen sensin. Sen olayı gideni bizden daha iyi bilirsin dedi. Bu bir geneldi. Tabii. İsa gel bakalım. Evet. Evet. Anlat. Anlat tanıklık sahnesine. Yemin talebi falan yoktu. Tabii. Yani, çünkü yalan yok orada. Gibi. Yalan değil, yok ama. Orada. Tabii. Şimdi İsa tanık sandalyesinde ifade veriyor. Hı. Bak. Evet. Ey Meryem oğlu İsa. Senin üzerinde ve annenin üzerinde olan nimetimi hatırla. Evet. Hani ben seni Allah'ın vahiyiyle güçlendirmiştim. Bu Ruhul Kudüs'tür biliyorsun vahiy. Evet. İncil kitaplarında ya onun evet. başka bir ifade. Yüksek mevkide olan biri olarak ve yetişkin biri olarak insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı ve hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Hani benim İznimle, bilgimle çamurdan, kilden, yani çamur bunu şey, kuş şekli gibi bir şey yapıyordun. Sonra da onun içine üflüyordun. Onlar da uçuyordu. Ben burada özet tabii, geçiyorum. Özetleyin. Şimdi bunu biraz sonra açacağım. Bu zamanımız da doldu onu öğlen. İkinci bölümde açarız. Evet. İnşallah. Ve hastalıklara yani kör oranı, alaca hastalığına yakalanmış kimseyi bilgimle iyileştiriyordun. Hı. Yine benim iznimle, bilgimle sosyal ölüleri, Hani çıkarıyordun, canlandırıyordun. Ve hani İsrailoğullarına apaçık kanıtlarla gelip de onlardan Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayanların bu ancak apaçık bir sihirdir dedikleri zaman seni onlardan korumuştum. Evet. Allah-u Teala'nın beyanı bu. Evet. Bu önce evet. Allah bunları şey yapıyor. Evet. Ve hani havarilere bana ve elçime inanın diye vahyetmiştim. Onlar inandık ve bizim gerçekten Müslüman olduğumuza tanık ol demişlerdi. Evet. Samimi Müslümanları vardı. Şimdi hani havariler ey Meryem oğlu İsa Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişler falan. Şimdi bu da devam ediyor yani bu şeyle ilgili. Bu arada 114. ayette İsa'nın şeyini de diyaloğunu da ben burada söyleyeyim. İsa diyor ki Allah'ım, Rabbimiz bizim üzerimize bizim için öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bayram ve senden bir alamet gösterge olarak gökten bir sofra indir. Hı. Ve bizi rızıklandır ve sen rızıklandıralan en hayırlısın dedi. Bu da böyle evet. Şey devam ediyor. Yani bunun açılımını ikinci arada yapsak. Tam vakit olduysa öyle diyelim. Tamam. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sayın konuğumuz ilk yarıda İsa Peygamberimizin mahşerde Hristiyanlar üzerinde tanıklığını bir tiyatro sahnesi gibi anlatımı konusunda Kur'an'daki ifadeler açıklıyordu. Tekrar ondan dinletmesini istirham ediyoruz efendim. Buyurun. Evet, o sofra meselesi bir kenarda dursun. Hı. Sofra boyutu ayrı bir şey. Ayrı. Yani onu ayrı şey yapalım. Buradaki sofra zaten mecazi olarak beklenecek. Hani biz Kur'an ilk indiği dönem İhtinas sıratal müstakim okay. Bize dost doğru göster. Yolu göster, indir bu konuları bildir. Dost doğru yolu nedir diye bir dua vardı. Sonradan da bu şeydi söyle Kur'an'ın hepsi geldi. Cenab-ı Hak bu duanın gösterdi. Karşılığı olarak hepsini bildirdi. Dost doğru yolun hepsi şimdi Kur'an'ın içerisinde. Hani İbrahim peygamberin de böyle bir talebi vardı. Evet. Erina menasikena diyordu. Evet. Bize de saf en iyi kulluk görevlerimiz neyse onları bize bir göster diyordu ya. Uyalım onları. Bu da havariler istiyor bu sofra olayını. Müşrikler değil yani inanmış olan kimseler İsa'ya. Bunlar da yani kendilerine Allah'tan daha çok vahiy gelmesini. Onun için buradaki sofra yani herkesin yani pirzola, biftek, köfte falan filan. Aklı geliyor tabii. Öyle değil mecaz yani olarak. Bu sofra. İnşallah bu sofrayı başka bir zaman açarız ama sıratımız buradan sıratım. Yani daha detaylı kendilerine bilgiler, belgeler, ilkeler gelmesini talep edişleri ve bu tabii ki İncil'i Cenab-ı Hak vahyetmek suretiyle bunlar hep geldi. İncil tamamlandı. Tabii. İncil kitabı. O halkın ihtiyaç duyduğu esas sofra insanlığa ikram edildi. Evet. Yoksa gökten hani o şekilde dediğim sofra, gibi mofra, o sofra yok, hani bulgur pilavı bilmem et süt falan filan evet. Gelmiş değil. O sofra ile ilgili klasik eserlerde var. Kimisi boş geldi sofra der, kimisi içerisinde baharatına varıncaya kadar onları evet. Doldururlar falan da bunlar bizim işimiz değil. Tabii bak ki. Şimdi biz burada hep inanç noktasından hareket ediyoruz. Şimdi yine evet. Şu an mahkemedeyiz. Tamam. Mahkeme tanıklık anında. Safhasındayız. Şimdi Allah diyor ki şimdi ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslarından iki tanrı edinin dedin. Ya. Şimdi hep kimisi hani Allah diyor, Allah üçün üçüncüsüdür diyor, değil mi? Evet. Birinci İsa, ikincisi Meryem, üçüncüsü Allah'tır diyor ya. Evet. Bu inançlar doğrultusunda. Sen mi söyledin bunları? Sen mi böyle söyledin? Şimdi muhakeme örneği bu. Çok mahkemeleşmeden. Güzel. İsa söz alıyor. Sen arınıksın. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Evet. Eğer ben onu demiş olsam, sen bunu kesinlikle bilmiştin. Tabii. Sen benim içimde, özümde olanı bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz sen gaybı, yani görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Tek söylediğim bu benim. Ha, evet. Bize görev verdin. İnsanlara sadece Allah'a kulluk edin, Rabbinize kulluk edin diye bir görev verdin. Ben de sadece Rab Allah'a kulluk olmalarını istedim dedim. Ve ben işlerinde olduğum müddetçe onlar üzerinde tanıktım. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, geçmişte yaptıklarımı ve yapmam gereken yapmadıklarını bir bir hatırlattın. Burada vefat sözcüğü geçtiği için açılı bu anlamla verdin. Yani kısacası beni öldürdün. Hı. Sen onları gözetleyenin ta kendisi oldun. Ve şüphesiz sen her şeye en iyi tanık olansın. Eğer onları azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin. Evet. Diye İsa Peygamber bunu söylüyor. Evet. Evet. Allah da bu doğru kimselere doğruluklarını yarar sağladığı gündür diye mahkemeyi orada şey yapar. Burada da mahkemede de İsa Peygamber'in gördüğümüz gibi Allah'ın kulu ve Allah'ın elçisi olmanın ötesinde evet, en ufak bir yanlış hareket yapması, yanlış yönlendirme yapmasının söz konusu olmadığı ahiretten de bir sahneyle insanlara canlı olarak evet, izlettirilmiş oluyor. Çok net. Evet. Evet. Şimdi burada bütün mesele, buradaki görülen şeyi Hristiyanların İsa Peygamberi ve anası Meryem Valide'yi kutsallaştırmalarının reddiyesini görüyoruz. Evet, reddiye bu. Evet. Evet. İşte onun için burada da şöyle görüyoruz. İsa Peygamber'e de diğer peygamberlerden farklı bir misyon yüklenilmemiş. İsa Peygamber de diğer peygamberlerin aynı yaptıkları evet, vazifenin tümünü yapmıştır. Evet. Şimdi bunları da yine Meryem suresinin 29-36. Ayetlerinde İsa peygamberin de topyekün misyonu, yaptığı işlerin hepsi bir pasajın içerisinde özetle verilmiş. Evet. Taha suresinde de Musa'nın tüm misyonu vardı. Böyle onu da inşallah evet, ileride Musa'nın mucizeleri bölümünde onu da inceleyeceğiz. Tabii. Ama burada da İsa'nın tüm şeyi Meryem suresinin 34-36'da. Ama evet, şunu da belirteceğim. İsa ile ilgili yanlış inanç ve anlayışların Müslümanların arasına sokulmasında Musaf'ı tertip eden heyetinde büyük etkisi var. Evet. Belirli ayetleri teknik ve semantik olarak yerlerini değiştirmek suretiyle evet, anlam kargaşasını doğurmayı başarmışlardır Musaf üzerinde. Bakın Kur'an üzerinde tertibi demiyorum. Tertibi bozulmuş tamam, oluyor değil mi efendim? Tertipte. Evet. Şimdi biz onun için Meryem suresinde mesela 29. ayetten sonra 34'ü, 34'ten sonra 30, sonradan 33'e kadar ve 36. ayetleri bir pasaj halinde verdik. Ve burada da İsa'nın misyonunu topyekun burada evet, bu noktada sunacağım. İşte bu hak söze göre hakkında ihtilaf edip durdukları. Bak işte gerçek burada söyleniyor. Konuyor. Hakkında ihtilaf edip yalan yanlış şey söyledikleri İsa budur denecek. Bu İsa kimmiş bak. İsa ne demiş bak topluma? Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Ben kulum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Evet. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana salatı ve zekatı yükümlülük olarak ulaştırdı. Ve beni anneme iyi davranan bir kimse yaptı. Ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadı. Ve doğrultulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden dirilteceğim gün selam benim üzerimedir. Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. O halde Allah'a kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Peygamber bunu söylemiş. Evet, işte evet. İsa budur diyor Cenab-ı Hak. Evet. İsa bunu yaptı. Cevabını veriyor orada. Evet. Evet. İsa bunu yaptı ve bu ayette de bunu topyekün bildirdi. İşte ve bu olaylar evet. İsa bölümü anlatılırken buradaki İsa'nın özeti, bunu da belirteyim, onu değerli izleyicilerimiz Kur'an'dan kendileri okuyacaklar. Bu olay Ali İmran suresinin 46-51. Ayetlerinde oluşan pasajda yine dört dörtlük olarak açıklanıyor. Meryem valide İsa'yı doğurmazdan evvel doğuracağı çocuğun bu misyonu, bu görevleri yapacak biri olduğu kendisine bildiriliyor. Bakın, evet, Meryem valide. Meryem valide bildiriliyor. Bu bilgiler hepsi Meryem valideye geliyor. Evet. Biz bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Evet. Yani İsa'yı anlayacak ki Kur'an'daki İsa böyle bir İsa işte. Tabii. Yine Zuhruf suresinde de hani yukarıda da okudum. İsa peygamberle ilgili 63-64. Ayetlerde de yine normal olarak her peygamberin yaptığı tevhidi, tebliğ aynısı görevini farklı yapmış değil oluyor. Yani. Evet. Evet. İşte İsa böyle birisi olmasına rağmen İsa bildiğiniz gibi normal kul olmaktan, normal elçi olmaktan uzaklaştırıldı. Maalesef. Mesela şu andaki Hristiyanlık inancında İsa peygamber değildir. Rab diyorlar değil mi? Ha, Rab diyorlar. Allah'ın kendisidir yani, tamam mı? O Allah'ın parçasıdır. Öyle diyelim. Öyle diyelim. İsa şu andaki Hristiyan inancında peygamber değildir. Evet. Yani bizim bildiğimiz diğer peygamberler gibi peygamber olarak tanınmıyor. Maalesef. Ama işte burada verdiğimiz paragraflarda görüldüğü gibi İsa nedir? Kuldur. Kuldur. Tevhidi, evet. Tebliğle, salatı öğretmekle, zekatı uygulamakla görevlendirilmiş insanlığa her tanık olarak gönderilmiş da yapmış, bir elçidir. Evet. Evet. Şimdi bu şeylere baktığımız zaman burada İsa ile ilgili yapacağımız, edeceğimiz şeylerden bir tanesi de Ali İmran suresindeki anlatımda Hristiyanların İsa peygambere tuzak kurdukları. Yani her peygambere kurulan yani bu evet. Bayağı tarihte her peygambere ilgili şeyler, karşıtları, düşmanları tuzaklar kurmuşlardır. Evet, maalesef öyle olmuş. Şimdi bir de Kur'an'da yani bugünkü Müslümanların ve Hristiyanların inancının düzeltilmesi için aydınlığa kavuşturulması gereken bir nokta da şeylere yani İsa peygambere kurulan tuzakları tuzak. Gerek. Evet. Bu çok önemli. Tabii. Yani bu tuzak Hristiyanların tuzağı değil, Yahudilerin tuzağı. Bunu Kur'an'da onu şey yapıyoruz. Ali İmran suresinde onu şey yapıyoruz. Ali İmran 54'te ve inanmayanlar yani İsa'nın peygamberliğini kabul etmeyenler kötü planlar yaptılar. Allah da onların kötü planlarını boşa çıkardı. Ve Allah kötü planları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Diye buyuruluyor. Şimdi bu ayetlerde İsa ile ilgili anlatılan özellikle Ali İmran suresi yani iniş şeyinde de Hristiyanlardan gelen heyeti, Necran heyetinin tahsihi için, o Necran heyetinin yanlış inançlarının tahsihi. Evet. Ali İmran suresinin ana merkezi bu. Evet. Burada. Konusu, evet. Burada öyle buyuruluyor. Kesin olarak inanmayanlar bir tuzak kurdular. Şimdi burada İsa ile ilgili de kurulan tuzağın mahiyetini. Ya nedir o tuzak? Nedir? Evet. Buna İsa'nın başarısız olmasını. Bu tuzak, biz bunu daha şeyde göreceğiz. Hani Saf suresinde göreceğiz, Nisa suresinde göreceğiz. Bu Hristiyanların, Yahudilerin İsa'yı öldürme planları. Öldürmek istemişler. Evet. İsa'yı öldürmek istiyorlar. Evet. Bu burada Nisa suresinin bak 154-158. Ayetlerinden oluşan pasajda. Bu evet. Çok önemlidir. Onu belirteyim. Nisa suresi. Nisa suresinin 154-158'inde. Şimdi orada Yahudiler şey yaparken 154-158'de pasajı bütün vereceğim. İyi evet. Anlaşılsın diye. Ve söz vermeleriyle birlikte üstlerini yani en değerlerini Musa'yı Tur'a yükselttik. Ve onlara o kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin dedik. Yine onlara tefekkür yani kulluk gününde sınırları aşmayın dedik. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür, sünnetsizdir demeleri bir parantez var da ve Allah'ın ilahlığını ve Rabbine inanmayanları ve Meryem'in aleyhine büyük bühtan söylemeleri. Evet. Bak şimdi Yahudilerin yaptığı tuzakları anlatıyor. Evet. Karakterlerini anlatıyor. Şimdi ve İsa ve Meryem'le ilgili büyük bühtanları ne bak. Şimdi onu veriyor Cenab-ı Hak. Biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Bu kadar açık, evet. Demeleri. Yani. Nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa onu öldürmediler. Tabii. Ve onu asmadılar. Ama onlar için o İsa benzetildi. Çok açık, benzetildi. Benzetildi. Onu asmadılar. Evet, gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir yetersiz bilgi içindeler. Evet. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendisine yükseltti, derecesini artırdı. Arttırdı. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır. Evet. Evet. Burada şunu bileceğiz. Yani burada görüyoruz ki İsa'yı Hristiyanlar çarmıha germemişler, asmamışlar. Yahudiler, evet. Öldürmemişler de. Benzetilmiş başkası. İsa benzetilmiş. Şimdi buranın bir altını çizeceğiz. Tabii. Bu ara şunu söyleyeyim, onu biraz sonra İsa'nın yükselme. İsa'yı onlar öldürmedi, asmadı. Ama İsa öldü. Tabii, tamam. Eceliyle öldü. Tamam, o ecelinde. Nerede vefat ettiyse, tabii, Filistin'de mi, Kudüs'te mi, başka bir yerde mi, Avrupa'da mı, şurada mı, burada mı, eceli geldi, öldü. Evet. Onu ayrı işleyeceğim. Tamam. Buradaki değineceğim şey şu, İsa'ya karşı bühtan, anasına karşı iftira atıyorlar ya, evet. İsa'ya karşı da biz onu öldürdük diyorlar ama... Onu asmadılar da, çarmıha germediler de, o benzetildi diyor. Evet, benzetildi. O benzetildi. Şimdi benzetilen İsa, neye benzetildi, kime benzetildi? Bunun bilgisi bize verilmiyor. Şimdi. Kur'an'da yok. Bunu klasik kaynaklara baktığımız zaman bununla ilgili bazı bilgiler var. Evet. Şimdi birincisi burada şöyle ifadeler var. Yahudiler İsa'nın arkadaşları havayları birlikte falancanın evinde olduğunu görünce Yahudilerin reisi olan Yahuda avanesinden Taytanus isminde bir adama onun yanına girip öldürmek için onu evden çıkarmasını emretti. Bu adam İsa'nın yanına girince Cenab-ı Hak evin tavanından göğe yükseltmiş ve Taytanus'a İsa'nın şeklini vermiş. Binaenaleyh Yahudiler onu İsa zannederek çarmıha gelmiş ve öldürmüşlerdir. Evet, İnancın birisi bu. Evet. Bu inanç var. Bu çok söylenir. Evet. İnanç. Ve geneldeki inanç da bu. Bu. Evet. Şimdi Burada Taytanır. Cenab-ı Hak İsa'yı hani benzetildi. Burada ne yapıyor? Yahudi'ye benzetildiğini. Evet, Taytanus'a benzetmiş ha, gibi. Evet. Böyle bunu mucizeye takacaklar. Mucize yani. İşi yapacaklar mucize ya. Benzetilmek tamam. için. Evet. B. İkinci bir şey. Yahudiler İsa'yı takip için adam görevlendirdiler. İsa dağa çıktı ve oradan göğe yükseltildi. Allah o gözetleyici adama İsa'nın şeklini verdi ve Yahudiler onu ben İsa değilim dediği halde öldürdüler. Burada al sana bir saçmalık daha. Evet, yani, tamam mı? Evet maalesef. Evet. Şimdi burada yine aynı şekilde bu klasik kitaplarda var da evet. Yahudiler İsa'yı yakalamayı kafalarına koymuşlardı. İsa'nın yanına 10 havarisi vardı. İsa onlara kim kendisine benim suretim verilmesi karşılığında cenneti satın almak ister dedi. İşlerinden birisi ben dedi. İşte bunun üzerine Allah ona İsa'nın şeklini verdi. O evden çıkarılıp öldürüldü. Bunu İzahsız bir soru olur. İşaretiyle bunu bir kenarda bu, koyalım. İncelenebilir bu husus. Ha. Evet. Bir başka şey de İsa'nın havarilerinden olduğunu iddia eden bir münafık vardı. İşlerinde. Bu münafık Yahudilere gidip İsa'nın yerini haber verdi. Bu adam Yahudilerle birlikte İsa'yı yakalamak için içeri girdiklerinde Allah İsa'nın şeklini o adama verdi. Böylece o adam öldürüldü ve çarmıha gerildi. İşte bunlar şimdi bu şey yaparken tabii. birbirine zıt olan hepsi hani zıt. Şeyler. Tabii. Tamam mı? Şimdi burada Kur'an'a baktığımız zaman böyle o öyle dedi, bu böyle dedi. İhtilaf edilip durduğu Kur'an'da zaten sabit. Tamam mı? İhtilaf oldu kesin. Tabii. Şimdi burada naklin birisi vardı ama Kurtubi Dahhak'tan şöyle bir izah getirmiş. Evet. Burada güzel bir şey var. İsa'yı öldürmek istediklerinde havariler 12 kişi oldukları halde bir odada toplandılar. İsa odanın havalandırma deliğinden yanlarına geldi. İblis de Yahudi topluluklarını durumdan haberdar edince 4000 kişi bineklerine bindiler ve odanın kapısını tuttular. Öldürecekler. İsa Mesih havarileri hanginiz cennete benimle birlikte olma karşılığında ölümü göze alabilir dedi. Fedakarlık istiyor. Onlardan birisi ben ey Allah'ın peygamberi dedi. Bunun üzerine de İsa yünden yapılmış abasını ve yünden bir sarığı üzerine attı. Sopasını ona teslim etti. Bu kişi İsa'nın suretine benzetildi. Yahudilere karşı çıkınca onu öldürdüler. Daha sonra da çarmıha gerdiler. Birisi fedakarlık yapmış. Aa, şimdi Kurtubi'nin daha hakkında naklettiği şey var ya Kur'an'daki ayete uyuyor. Çok uyuyor. Evet. Hem Ali İmran suresinde bak şimdi hem de Saf suresinde bak oralarda şimdi, bak, işaret var değil mi? Saf 14'te bak ey iman etmiş kişiler Allah'ın yardımcıları olun. Evet. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler Allah'ın yardımcıları biziz dediler. Sonra İsrailoğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Sonra da biz de inanmış kimseleri düşmanlarına karşı destekledik ve onlar üstün geldiler. Şimdi burada evet. Burada öldürme planı yaptıkları zaman Kur'an'ın hem Ali İmran suresinde hem Saf suresinin 14. ayetindeki gerçeklere baktığımız zaman Kurtubi'deki nakledilen şu olay doğru olandır. Evet. Yani Yahudiler İsa'yı öldürmek için çevresini sardıkları zaman İsa öldürülecek. Bu kesin belli. Karar bu verilmiş. Karar alınmış. Evet. O günkü kurulmuş. Yönetim buna karar vermiş. İsa'yı öldürecekler. Tamam mı? Evet. Evet. İsa bu toplantıda diyor ki beni öldürecekler ama benim bir misyonum var. Benim yerime kim ölmek ister? Ya. Havarilerde topyekün olarak hepsi biziz. Bu işe gönüllü olarak biz varız, biz senin yerine ölürüz derler. Hepsi de. Hepsi de derler. Cenab-ı Hak öyle duyur. Tamam. Nahnu ensarullah diyorlar. Tamam mı? Hepsi. Allah'ın yardımı biziz diyor. Biz hepimiz bu uğurda ölürüz diyorlar. Evet. Bunun üzerine ama direkt ama seçtiler ama kura çektiler. İşlerinden bir tanesi İsa'nın giysisini giyiyor. Evet. İsa'nın asasını eline alıyor. Şimdiki gibi hani dediğim gibi medyatik bir ortam yok. Resmini, suretini de kimsenin bilmiyor, bildiği yok. Tabii ki. Bu İsa desen o olur, o desen o olur. O adamla çıkıyor İsa benim diyor. Anladın mı? Susuyor ve İsa'nın yerine de bu adamı öldürüyorlar. Evet. Asıyorlar, öldürüyorlar, çarmıha geriyorlar. Ha. İşte Cenab-ı Hak'tan şübbihe dediği zaman, benzetildi dediği zaman o havarilerin arasındaki birisi İsa'ya benzetildi ve İsa olarak ne deniyor buna? Dublör kullanma mı deniyor? Dublör. Ha, dublör kullanma olarak birisi piyasaya çıkıyor, İsa'nın yerine ölüyor. Evet, çok mantıklı bir izah. Evet. Evet. Kurtubu'nun bu nakli de bu. Allah'ın Kur'an ayetlerindeki benzetildi dediği de bu. Allah'ın Kur'an'da onlar eksik bilgi içinde. Şimdi orada şek geçer. Şek eksik sözcüğüyle. Bilgi. Şüphe diye çevirirler. Değil. Yani şek sözcüğü şüphe demek değildir. Eksik bilgi demektir. Evet. Kur'an bu bilgiyi böylece tamamlayıverir. Burada onu kesinleştiriyor değil mi efendim? Evet. Evet. Ve tabii ki sonunda İsa orada ölmedi ama İsa başka bir yerde öldü. Tabii. Eceli geldi. Ecelinde. Kesin. O, her insan İsa gibi sünnet uygun olarak o da ölmüş olacak. Evet. İsa da vakti geldiği zaman ecelinde hani saati geldi, dakikası doldu. Evet. Öyle diyeyim. İsa da öldü. İnsanın ölümü konusunu çok güzel açtınız. Evet. Gerçekten. Şimdi İsa'nın şeyli hak bilgiler, gerçek bilgiler de bunlar. Evet. Şimdi burada vakit varsa... Şimdi ben, o konuda biraz daha devam edebilir. Allah'a yükseltilmesi konusu falan onu da açmamız gerekecek. Evet. Süremiz de doldu. Bunu öbür hafta yapsak isterseniz. Oldu inşallah. Peki oldu bu hafta inşallah. İçin size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.